Абарона гістарычнай дысертацыі «Сялянская вайна 17-го стагоддзя на тэрыторыі беларускага Прыднепроўя» па матэрыялах радавых архіваў тамтэйшых дваран і прыднепроўскіх кронік